Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Het is dag 5 van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het is wachten op het verwachte grondoffensief van Israël. Straks praat correspondent Nasra Habiballah ons helemaal bij. En meer over de laatste ontwikkelingen in dit conflict nu in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Israëlische premier Netanyahu heeft een noodregering gevormd samen met oppositieleider Benny Gantz. Het gaat om een zogenaamde regering van nationale eenheid met een brede coalitie van politieke partijen. Die vorm van regering komt vaker voor als er sprake is van een nationale crisis, zodat er efficiënt kan worden samengewerkt. Israël heeft sinds eind december de meest rechtse regering in de geschiedenis van het land, waar uiterst rechtse en ultra-orthodoxe partijen deel van uitmaken. Als gevolg van Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn 4 medische hulpverleners van de Palestijnse Halve Maan omgekomen. Dat is de plaatselijke tak van het Rode Kruis. Ook het Rode Kruis in Nederland maakt zich zorgen. Wij zien het geweld hoog oplopen de afgelopen dagen. En dat raakt naast de burgerbevolking ook de hulpverleners. En ja, helaas zijn er al hulpverleners van het Rode Kruis, zowel in Israël als in de bezette gebieden, omgekomen. En als het geweld verder toeneemt, zal dat erger worden. 3 van de 4 hulpverleners kwamen om bij een aanval op een ambulance in het noorden van Gaza. De andere hulpverlener kwam om bij een aanval op een ambulance in het oosten van het land. Hamas heeft de luchthaven van Tel Aviv bestookt met raketten. Een Nederlands repatriëringsvliegtuig moest daardoor wachten met landen. Passagiers op de luchthaven moesten op de grond gaan liggen. Het is onduidelijk of de raketten schade hebben veroorzaakt. Mogelijk werden ze onderschept door de Israëlische luchtafweer. Aangenomen wordt dat die repatriëringsvlucht van Defensie rond deze tijd gewoon kan vertrekken. Op de luchthaven van Tel Aviv stonden onder andere studenten uit Ede en scholieren uit Rotterdam te wachten om terug te keren naar Nederland. De winnaar van de verkiezingen in Slowakije, Fico, heeft een nieuwe regering gevormd. Van de 3 partijen is er 1 op de hand van Rusland. En Fico zelf heeft gezegd dat hij wil stoppen met steun aan Oekraïne. Oekraïne beschuldigt 2 van zijn burgers van collaboratie met de Russen. Ze zouden Rusland informatie hebben doorgespeeld over het dorp Roza. Daar vielen vorige week bij een Russische beschieting 55 doden. Tunesië heeft tientallen miljoenen euro's uit Brussel teruggestort. Het geld was onderdeel van de Tunesië-deal, de afspraak om migranten die over zee naar Europa willen tegen te houden. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de migratieonderhandelingen tussen Tunesië en de EU. In de Tweede Kamer is een herdenking gehouden voor de mensen in Israël en de Gazastrook. Ook de ambassadeur van Israël was daarbij aanwezig. Kamervoorzitter Vera Bergkamp hield een toespraak. En ook demissionair premier Rutte. Vandaag past een moment van stilte. In de hoop. De hoop waarvan ik gisteren een sprankje voelde. Dat ergens na vandaag niet de haat, niet het geweld, maar de menselijkheid zal overwinnen. En daarna werd een moment stilte gehouden in de Tweede Kamer. Het meldpunt voor veilige sport, CVSN, mag geen namen meer registreren van mensen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het registreren van persoonsgegevens was onrechtmatig, schrijft sportminister Helder aan de Tweede Kamer. Bij CVSN komen meldingen binnen over doping, matchfixing en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ruim 700 dossiers met functieaanduidingen, leeftijden en namen. En die gegevens zijn verwijderd uit oude en lopende dossiers, schrijft Helder. Het meldpunt kan mensen volgens haar nog wel helpen door naar hen te luisteren en ze eventueel door te verwijzen. En het weer van het noordwesten uit regen. Vanavond en vannacht is de graad of 12. Morgen grijs en regenachtig, maar in het noorden droog en zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Jan, dankjewel. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe is het op de weg? Er staat nu 375 kilometer file. Nou, de meeste van die kilometers staan in Zuid-Holland en in Brabant. Dat is geen verrassing. Maar op een aantal wegen loopt het wel extra vast. Zoals op de A15 richting Europoort. Tussen Rotterdam-Sjaarloos en Knoopert Benelux heb je ruim een half uur vertraging door een ongeluk. De N210, de weg Schoonhoven-Nieuwegein, die is in beide richtingen dicht. Tussen Cabauw en Lopik vanwege een ongeluk. En een vrachtwagen met pech zorgt voor veel vertraging in het Westland. Op de N223, Hoek van Holland, richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4 heb je 3 kwartier vertraging. Ster. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot. Grondlegger van vooruitgang. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs. En maakt uw organisatie veiliger. NPO Radio 1. NOS NTR. Ook op dag 5 van de oorlog tussen Israël en Hamas vallen beide partijen elkaar aan met raketten. Volgens artsen zijn in Gaza vooral veel kinderen het slachtoffer daarvan. Usually in all of Gaza's wars, 30-40% of the wounded are children, and this war is no different. And the firepower that the Israelis have available make the destruction on a scale that nobody's else seen before. De Israëlische aanvallen zijn volgens deze arts veel heviger dan bij eerdere conflicten. Wallenburg. Nieuws en Co. Voor de laatste stand van zaken gaan we naar correspondent Nasra Habiballa in Tel Aviv. Nasra, ja, welke doelen hebben Israël en Hamas vandaag aangevallen? Nou, in de Gazastrook zijn vannacht op allerlei plekken bombardementen uitgevoerd. Dus zowel in Gazastad, maar ook meer naar het zuiden van de Gazastrook, in Khan Yunis. Maar ook in het noorden, dus eigenlijk over de hele strook. En het dodental is daar inmiddels opgelopen tot ruim 1000. Maar ook vanuit Gaza worden er nog steeds raketten afgevuurd op Israël. Dat was vooral op het zuiden, dus het gebied in de buurt van de Gazastrook. Maar niet zo heel lang geleden ook meer hier in het centrum, dus in de buurt van Tel Aviv. En zoals we net al in het nieuwsoverzicht even konden horen, waren er dus ook berichten dat dat in de buurt van het vliegveld gebeurde. Ja, daarover gesproken, want vanmiddag zijn van het vliegveld de eerste Nederlanders geëvacueerd. Hoe is dat dan gegaan? Ja, dat klopt. Dat was een toestel van Defensie wat hier naartoe gestuurd is om ruim 200 mensen op te halen. Die komen vanavond aan op Eindhoven Airport. En ook morgen wordt er een extra vlucht gestuurd. En in totaal gaat het om zo'n 500 Nederlanders die hier op worden gehaald. En dat zijn dan niet mensen die hier wonen, maar alleen mensen die hier tijdelijk zijn. Dus bijvoorbeeld toeristen en studenten. Ja. Het gaat dan een aantal dagen over de grondoorlog die Israël zou willen beginnen in Gaza. Is daar al meer bekend over? Nee, nog niet. Dat is eigenlijk wat iedereen zich hier al dagen afvraagt. Van wanneer wordt dat offensief ingezet? Wanneer gaat het beginnen? Maar ja, als we kijken naar het grote aantal reservisten dat is opgeroepen, alle militaire voertuigen die zich verzameld hebben bij de grens met Gaza, maar ook als we luisteren naar de woorden van premier Netanyahu en de minister van Defensie, Yoav Gallant, ja, dan kunnen we er eigenlijk wel van uitgaan dat zo'n offensief er zeker op korte termijn aan zit te komen. Ja, en wat is korte termijn, denk je? Ja, dat is lastig inschatten. Dat is wat iedereen hier wil weten. Maar ja, dat zal echt afhangen van de ontwikkeling van de luchtaanvallen de komende dagen. Ja. We hoorden net ook in het journaal over de noodregering van Israël. Die is nu helemaal rond, hè? Ja, klopt. Die wordt vanavond nog ingezworen. Het gaat om een zogenaamde regering van nationale eenheid. Dus een brede coalitie van politieke partijen. Dus ook politieke partijen uit de oppositie. En het idee is dat ze zo efficiënter kunnen samenwerken. En de focus ligt dus echt van deze noodregering volledig op de oorlog. Dus er wordt ook een speciaal oorlogskabinet gevormd. Daarin komen in ieder geval premier Netanyahu en de minister van Defensie en oppositieleider Benny Gantz. En die noodregering blijft dan dus in principe aan zolang als de oorlog duurt. Ja, en die regering gaat dus duidelijk alleen maar daarover en beslist niet over andere onderwerpen. Nee, klopt. Dat is afgesproken. Dat ze het echt alleen over de oorlog gaan hebben. En andere wetgeving die niet met de oorlog te maken heeft, die mogen niet doorgevoerd worden. Ja. Vanochtend vertelde je in het Radio 1-journaal over de enige elektriciteitscentrale in Gaza. Dat die stilgelegd zou moeten worden vandaag, omdat er geen brandstof meer was. Vanochtend was het verhaal, heeft nog maar voor een paar uur stroom. Hoe is dat inmiddels nu? Ja, nou ja, inmiddels is dus ook het bericht binnengekomen dat die energiecentrale is uitgevallen omdat de brandstof dus op was. En dat betekent dat mensen nu afhankelijk zijn van generatoren of eigen dieselvoorraden. En dat geldt ook voor de ziekenhuizen. En dat juist op het moment dat die ziekenhuizen hard nodig zijn, want het aantal gewonden is hoog, ruim 5000, meldde het Gazaanse ministerie van Gezondheid. Ziekenhuizen zeggen al, we zijn overvol. Dus ja, nu zonder stroom en die afhankelijkheid van die generatoren, die maken dat heel lastig. Dus ja, die situatie is heel zorgelijk. Dankjewel, Nasra, voor jouw update. In Vlaardingen, vlakbij Rotterdam, werd gisteravond de Israëlische vlag gehesen op het stadhuis. Maar die is nu alweer weg. In de stad wonen veel mensen van Palestijnse afkomst. De burgemeester van Vlaardingen ging met een aantal van hen in gesprek. En dat leidde tot een compromis. Een verslag van Mark Robin Visser. Vlaardingen bestaat 750 jaar, daar is een vlag van. En dan is het vandaag ook nog Coming Out Day, daar is eigenlijk ook een vlag van. Maar er is in Vlaardingen allemaal geen ruimte meer voor, nu er dat gedoe is ontstaan over die Israëlische vlag. Deze moet ligt daar. Uw vlag, de Palestijnse vlag? Ja, moet daar samen. Nas Israël, ja, niet alleen. De Israëlische vlag hing in de hoogste mast van het oude stadhuis hier in Vlaardingen. En die is weer gestreken. En er is nu de vredesvlag, het is een blauwe vlag met een witte duif erop, voor in de plaats gekomen. Ja, dat is de vredesvlag. Ja, vredes, wij willen allemaal vrede natuurlijk. Deze Palestina. Ja, u wilt dat die vlag ook omhoog gaat. Ja, er is gisteren een gesprek geweest tussen bewoners en de burgemeester van Vlaardingen. De burgemeester heeft helaas vandaag geen tijd. Maar zijn woordvoerder wel, Anneke van de Ven. Ja, we hebben inderdaad gisteren een heel fijn en warm gesprek gehad met een delegatie van onze Palestijnse gemeenschap. En daarbij is besloten dat de burgemeester wel de Israëlische vlag gisteravond nog heeft gehesen. Die is zojuist weggehaald en daar is de vredesvlag voor in de plaats gekomen. En aan zijn balkon komen zowel een Israëlische als een Palestijnse vlag. Kan je zeggen dat de burgemeester zich aanvankelijk een beetje vergist heeft in zijn keuze? Nee, dat denk ik niet. Hij veroordeelt echt de terreuractie van Hamas van afgelopen zaterdag. Maar hij wil nu kijken naar vrede. Er moet gesproken worden en niet gevochten. Dus daarom heeft hij er ook voor gekozen om toch die Israëlische vlag in eerste instantie op te hangen. Ja. We hebben in Vlaardingen de grootste Palestijnse gemeenschap van Nederland. Dus wat dat betreft... Hoe groot is dat dan? Hoeveel mensen? Ongeveer 5000 mensen. Met alle generaties daarbij. En die waren ook vertegenwoordigd gisteren bij het gesprek. Dus ik geloof dat de jongste 20 was en de oudste 75 of zo. Dus dat was heel, heel fijn om al die generaties ook te spreken. Nu gaat het de hele tijd over die vlaggen, hè? Ja, maar uiteindelijk gaat het over mensen, toch? Over mensen zoals jullie. Ja. Ik ben echt bang, hè? U bent bang? Ja. Ik ben echt bang. U maakt zich daar zorgen over? Ja. Veel mensen zijn dood. Waarom? Ja. Waarom dood? Ik bijna huilen. Altijd bijna huilen. Hoe gaat dat verder? Hoe is het met u om te beginnen? Slecht, eigenlijk. Slecht. Sinds 5 dagen kon ik niet slapen. Wat is in mijn land gebeurd? Doet pijn, heel erg pijn. Mijn hart doet pijn. Dus En hoe komt u dan de dagen door? Zit u de hele dag voor de televisie? Ja, of wat doet u dan? 24 uur. Kijken wat gaat gebeuren. Naar slachtoffers, allebei kanten, maar ja. Hebt u contact met mensen daar? Zelf in Gaza niet, maar ik heb wel in Bethlehem. Mijn familie woont daar. Dus ik belde hen en... ze zijn heel erg bang van vooral die kleine kinderen, voor de geluiden van de vliegtuigen. En ze zeggen tegen mij, we kunnen niet slapen. Ze zijn erg daar eigenlijk. Nu staan we hier in Vlaardingen. Mm-hmm. U woont ook in Vlaardingen? Dat is mijn... Dat is uw homestead. Ja, precies, precies. Ja. En nu is hier een discussie over de vlaggen geweest. Mm-hmm. Ja, wat... Voor mij doet pijn. Niet om een vlag zelf, maar wat zit er achter de vlag. Dat is, doet heel erg pijn. Maar als een vlag, ja, het is een vlag. Een vlag is een vlag, maar wat erachter zit, dat is waar het om. Dat doet heel erg pijn, ja. En dat is voorlopig ook niet voorbij? Ik hoop het, maar ik denk van niet. Nee. De vredesvlag hangt nu dus in top in Vlaardingen, met daaronder de Israëlische en de Palestijnse vlag naast elkaar. Dit is mooi. Waar staat het allemaal vast? Nou, ik begin met goed nieuws, want de A15 richting Europoort is weer vrij na een ongeluk. Tussen Charloos en Knoppert Benelux heb je nog wel een half uur vertraging. Het is sowieso druk rond Rotterdam. Op de N210, daar is een ongeluk gebeurd. Dat is de weg Schoonhoven-Nieuwegein. Die is in beide richtingen dicht tussen Cabauw en Lopik. En dat gaat nog lang duren voordat de weg weer vrij is. D66, GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren dienen vanavond een motie in waarin minister Adema van Landbouw met klem wordt verzocht om toch tegen het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te stemmen. De partijen betreuren het dat Adema de wens van de Kamer na zich neer wil leggen. Vrijdag wordt er over gesproken in het Europees Parlement. Op verschillende plekken in Nederland hebben aanhangers van Extinction Rebellion kantoren van de Rabobank bezet. Onder meer het hoofdkantoor in Utrecht en kantoren in Nijmegen en Elst. De Rabobank, ben het zand, de Rabobank. Want zo kan het nog niet langer. Ik ben het zand, de Rabobank. De activisten vinden dat de bank de grote architect is van het huidige landbouwsysteem dat volgens hen ontploft is. En het ziet er naar uit dat het uitrollen van 5G-internet in Nederland in een stroomversnelling is gekomen. Het Friese bedrijf dat dit tegenhield staakt zijn verzet. Het satellietbedrijf Inmarsat, dat de communicatie verzorgt voor de scheepvaart, gebruikte namelijk dezelfde frequentie. Maar dat bedrijf heeft inmiddels besloten om naar Griekenland te verhuizen. De deal tussen de Europese Unie en Tunesië, waarbij de EU geld geeft aan Tunesië om illegale migranten tegen te houden, komt steeds verder onder druk te staan. Vandaag werd bekend dat de regering in Tunis de 60 miljoen euro die Brussel eerder had overgemaakt, weer teruggestort heeft. Daar ga ik over praten met EU-correspondent Kiesja Hekster, nu in de studio hier. Kiesja, best een flink bedrag om terug te storten. Het is niet zo dat Tunesië dat niet kan gebruiken. Waarom hebben ze het teruggestort? Nee, het klopt. Het gaat niet goed economisch. Nee. Het land staat er financieel helemaal niet goed voor. Dus ze kunnen het geld goed gebruiken. Maar de president die denkt toch dat met het terugstorten van dit geld politieke belang voor hem beter uitkomt. En dan hebben we het over het intern politiek belang. Klopt, ja. Veel Tunesiërs die willen niet dat de Europese Unie Tunesië gaat vertellen wat ze wel en niet moeten doen. En dat is het sentiment waar die president dus nu op inspeelt. Veel Tunesiërs vinden het ook wel mooi, hoor ik daar vandaan, dat Tunesië nu de EU eigenlijk een beetje een lesje leest. En je kan eigenlijk achteraf zeggen dat vanaf het begin af aan, toen in juli die deal gesloten werd, waar premier Rutte toen ook nog voor naar Tunis afreisde, dat daarna eigenlijk helemaal niet goed is gegaan. Er werd in juli afgesproken, we gaan verder afspraken maken, inhoudelijk over hoe die deal eruit moet komen te zien. Maar dat is eigenlijk helemaal niet van de grond gekomen. Er is eigenlijk, kan je zeggen, al een tijdje vooral ruzie tussen de EU en Tunis over die deal. Ja, wat ik zo bijzonder vind is er was een deal, maar het lijkt eigenlijk alsof in ieder geval Tunesië die deal eigenlijk helemaal niet wil. Nee, je kan ook denken, ze spelen hoog spel. Ze willen dat er sneller meer geld komt. Hè. Dat is wat er bijvoorbeeld in Brussel gedacht wordt. Maar het klopt dat je steeds hebt gezien dat er allerlei delegaties geweigerd werden door Tunis, die daar naartoe zouden komen om te gaan praten over verdere onderhandelingen. Er was een tijd lang helemaal geen geld overgemaakt. En toen zag je dat er een enorme piek was in het aantal migranten dat in EU terechtkwam vanuit Tunesië in Italië. Dat was een paar weken geleden. Toen zag je opeens binnen 48 uur duizenden migranten. Toen zei ook iedereen, de deal werkt niet. Klopt. Ja. En toen hebben ze in Brussel gedacht, nou ja, misschien is dat omdat wij ook nog geen geld hebben overgemaakt. Dus toen is dit bedrag overgemaakt. En toen zou je denken, nou ja, misschien is het dan gaat het aantal migranten naar beneden. Maar in plaats daarvan zie je dus dat er nu gesteggeld wordt over dat geld. En dat het nu zelfs is terug overgemaakt. Ja, en nu dan? Ja, nou, de Europese Commissie die zegt, wij gaan nog steeds ervan uit dat we door gaan praten met Tunesië over afspraken om die te maken. Maar ja, je kan zo langzamerhand afvragen. Is dat ook een beetje tegen beter weten in? Tegen beter weten in, denk ik ook, ja. Want ja, het is elke keer verzinnen Tunesië is toch weer iets nieuws. En dat is een beetje een pijnlijke situatie aan het worden. Natuurlijk waren er ook veel mensen die van tevoren al de EU hadden gewaarschuwd dat die president een ongelooflijk onbetrouwbaar, grillig en onvoorspelbare president is. En dat je met zo iemand helemaal geen zaken kan doen. Ja, die critici lijken nu toch een beetje gelijk te krijgen. Aan de andere kant denken ze dus in Brussel, de belangen zijn groot. Hè. Er komen in heel veel landen verkiezingen aan, ook verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar. Dus ze willen heel graag kunnen laten zien dat ze er iets aan doen, dat er minder migranten naar Europa komen. Ja, en wat zou er, je zei net, wat zou er voor Tunesië dan achter zitten? Ja, dat ze toch hoog spel aan het spelen zijn? Dat ze daar dus op gokken dat het uiteindelijk toch wel goed komt? Ja, want die 60 miljoen, dat is maar een heel klein deel van het hele bedrag dat Brussel in het vooruitzicht had gesteld. Dat ging om meer dan een miljard euro. Er zijn hele strenge voorwaarden aan verbonden, weliswaar. En aan die voorwaarden wil de president eigenlijk niet voldoen. Dus hij, ja, ik denk dat hij erop gokt dat er toch uiteindelijk meer geld te halen is in Brussel op zijn voorwaarden en niet die uit Brussel. En heeft de Europese Commissie hier al op gereageerd? Nou, die hebben dus alleen laten weten dat ze inderdaad die 60 miljoen op hun bankrekening teruggestort hebben gekregen. Maar dat ze ervan uitgaan dat ze nog verder gaan praten met Tunesië. Ja. We gaan zien hoe dit verder gaat. Dankjewel, Kezia. Bijna 100 jaar was hij verdwenen. De elft, een haringachtige vis die tot in de jaren 30 in de Nederlandse rivieren leefde. Maar er is goed nieuws. Een herintroductieprogramma lijkt te werken, want er zijn twee jonge elften bij de Waal in Nijmegen gevangen. Vlak voor deze uitzending sprak ik met Jelger Herder. Hij is visonderzoeker bij RAVON, de organisatie die de elften heeft gevangen. En ik vroeg hem hoe ze dat hebben gedaan. We hebben gevist met een zegen. Dat is eigenlijk een klein net van 25 meter, een sleepnet. En die trekken we dan met een waalpak aan door de rivier in een kripvak. En dan gaan we in het donker vissen, want dan komen de vissen dichter onder de kant. En dan trekken we eigenlijk in een soort hoefijzervorm door zo'n kripvak heen. Waarbij we de vissen insluiten en uiteindelijk vangen en op naam brengen. Ja, en zagen jullie dan meteen, hé, dat zijn twee elften? Het is een haringachtige. Hè? En daar zitten natuurlijk niet veel van in het zoete water. Dus we hadden meteen door dat we iets bijzonders hadden. Nou zijn er in Duitsland de afgelopen jaren miljoenen elften uitgezet. In Nederland tienduizenden. Ja, dan zijn er nu twee gevonden. Waarom is dat dan toch zo bijzonder? Ja, nou ja, het klinkt als heel veel. Hè? Er worden hier inderdaad jaarlijks sinds 2014 ongeveer een miljoen elften uitgezet in Duitsland. Als hele kleine larfjes. Maar daarvan groeide natuurlijk maar heel weinig op. Hè. Er worden heel veel opgegeten. En wat er gebeurt, die elft is een trekvis. Dus ze groeien op in Duitsland. En dan, ze worden in mei geboren. Ze zijn in juni uitgezet nu. En dan trekken ze inderdaad in het najaar, laat zich afzakken naar de zee toe. En dat zijn er maar heel weinig. En ze zwemmen ook in de open waterkolom, dus boven in het water. Waardoor ze eigenlijk heel moeilijk te vangen zijn normaal gesproken. En met die zegen blijkt dat we ze dus wel in ieder geval succesvol konden vangen. Ja, dus het is en een kwestie van dat u misschien niet weet hoeveel er precies zitten, maar dat het dus ook nog is lastig, dat ze lastig waar te nemen zijn. Ja, het is inderdaad een combinatie. Er wordt nu sinds 2014 uitgezet. En er zijn in Duitsland nu ook een hele kleine natuurlijke voortplantingspopulatie. Dus het trekt ongeveer een tiental of enkele tientallen dieren per jaar terug. Met een uitschieten tot 300 dieren een keer. Maar die populatie is echt nog heel klein. En dat wordt dus nog steeds aangevuld met uitzettingen van extra larven. Ja, dan waren ze in Duitsland denk ik ook wel blij met deze ontdekking. Ja, ik heb inderdaad meteen onze Duitse collega's gemaild. En die waren heel erg enthousiast met deze waarneming. Want het is echt, het is op een hand te tellen de waarneming van de afzakkende beesten die gedaan worden in het Nederlandse deel. Ja, u zei het net al, het is een haringachtige. Kunt u er nog iets meer over vertellen? Ja, het is een haringachtig. Het is een echte trekvis, een zogenaamde diadrome vis. En dat houdt eigenlijk in dat hij paait in het zoete water. Daarvoor trekt hij echt verder rivier op, wel honderden kilometers. En heeft hij grindbanken nodig. Dus echt van dat wat sneller stromend water met grind, waar hij dan zijn eitjes tussen legt. Vervolgens komen die eitjes uit en de larven die groeien dan op in de ondiepe, meer langzaam stromende delen van de rivier. En dan een aantal maanden laten die, als een centimeter of 10 zijn, dan laat zich afzakken richting zee. En dan stoppen ze eerst nog even in het estuarium om te wennen aan het zoute water. En vervolgens trekken ze door naar zee, waar ze eigenlijk opgroeien tot, ze kunnen tot zo'n maximaal 62 centimeter in Nederland. Dat is de grootste ooit gevangen. Maar zo'n 45, 50 centimeter worden ze. En dan zwemmen ze in scholen. Waarbij ze ook jagen op kleine visjes. Dus het is ook een beetje een roofvis. En ze groeien dan op zee. En na 4, 5 jaar zijn ze geslachtsrijp. En dan gaan ze weer de tocht maken richting de paaigrond. Dus dan trekken ze onze rivier weer op. Kunt u met deze twee gevangen elften zeggen dat de elf definitief terug is? Nee, dat nog niet. De elft is in de jaren 30 van vorige eeuw uitgestorven. En dat had toen te maken met overbevissing. Hij werd zelf nog gevangen om op te eten. Maar ook met het rechttrekken van de rivieren. Dus eigenlijk het natuurlijke riviersysteem. Die paaiplaatsen met grind. Daarvoor moet zo'n rivier meanderen. Moet hard kunnen stromen. En wat er gedaan is ten behoeve van de scheepvaart. Is eigenlijk in ieder geval het Nederlandse deel. Is grotendeels rechtgetrokken. En ook uitgediept. Waardoor ook die paaiplaatsen verdwenen zijn. Nou liggen bovenstrooms in Duitsland liggen nog wel paaiplaatsen. Dus daar paaien ze dan ook nu. Maar om te zeggen dat de elft al helemaal meer terug is, dat is eigenlijk nog te vroeg. Hè? Want het aantal paaiende dieren dat terugtrekt is enkele tientallen per jaar. Dus ze hebben nog steeds die ondersteuning nodig. Maar het is wel, veelbelovend dat ze natuurlijk weer paaien en ook weer terugtrekken. Dus het lijkt voorzichtig succesvol. Ja, en dan moeten ze dus zeker niet net zoals vroeger ook gaan eten. Ja, nee, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Hè. Hij is inmiddels Europees beschermd op de habitatrichtlijn. Ja, dus hem vangen. Stel dat je hem per ongeluk zou vangen als sportvisser, moet je hem ook meteen weer terugzetten. En hij mag ook niet meer gegeten worden of commercieel gevangen worden. Nee, maar dat zou dus wel heel knap zijn als zo'n sportvisser hem weet te vinden, toch? Want ze zijn moeilijk te vangen. Ja. Nee, dus ze zijn heel zeldzaam. Dus, en ze zijn daarnaast ook nog heel moeilijk te onderscheiden van een andere haringachtige, de vint. Ze lijken eigenlijk sprekend op elkaar. En dus als een sportvisser hem al zou vangen, dan zou hij hem waarschijnlijk niet op uiterlijke kenmerken kunnen onderscheiden. Alleen we weten in dit geval dat die elf, die trekt veel verder het zoete water in. Dus op deze locatie, helemaal bij Nijmegen, moet het eigenlijk elf zijn. Dus op die manier kunnen we dat vaststellen. En anders zou je naar de kielboog aanhangsels moeten kijken, maar dat kan eigenlijk alleen bij dode vissen. Ah, oké. De elft is wellicht terug van weg geweest. Of althans is terug aan het komen van weg geweest. Zo kan ik het beter zeggen, denk ik, hè? Ja, precies, ja. Ja. Toch goed nieuws, sowieso. Dank voor dit gesprek, Jelger Herder van Ravon. Bedankt. Graag gedaan. Tot ziens. En zometeen in Nieuws en Co. Op sociale media gaat veel nepnieuws rond over de strijd tussen Israël en Hamas. X, het voormalige Twitter, is er nu voor op de vingers getikt. Maar gaat dat helpen? Ster. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren? Alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Alles wat wij doen, draait om onze cliënten. Al ruim 140 jaar lang. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Let's go! De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30, het nieuws met Jan van der Putten. De Israëlische premier en de oppositie zijn het eens geworden over de vorming van een oorlogskabinet. Premier Netanyahu en oppositieleider Gantz hebben erover afspraken gemaakt. Dat kabinet houdt zich alleen bezig met zaken over het conflict met Hamas. Bij Israëlische bombardement op de Gazastrook zijn 9 medewerkers van de Verenigde Naties om het leven gekomen. Bij de bombardementen kwamen ook 30 scholieren om en 8 anderen raakten gewond. Bij de Dokkumer vlaggencentrale stijgt het aantal bestellingen voor Israëlische en Palestijnse vlaggen. In een paar dagen tijd zijn er duizenden vlaggen al verkocht. Ook de blauwe vredesvlag met een duif is in trek. En VDL in Born gaat toch weer samenwerken met BMW. Het bedrijf gaat batterijsystemen voor het Duitse automerk in elkaar zetten. De nieuwe opdracht biedt werk aan tientallen mensen. Een contract met BMW voor de productie van minis loopt volgend jaar af. Jan, dankjewel. Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Wat maak je ervan? Nou, dat het toch wel van alles wat is. We gaan een beetje op en neer. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk hoofdzakelijk heel zachte lucht gehad. Ook vandaag. Maar er komt wel enige verandering in. Wat we nu zien is dat er in het noorden af en toe wat regen valt. En die neerslag begint zich voorzichtig uit te breiden naar het midden. En uiteindelijk ook naar het zuiden. Dat zal vanavond en vannacht gaan gebeuren. En in de loop van de nacht dan klaart het in het noorden wel weer wat op. Minima tussen de 10 en 15 graden. En morgen, ja, dan zitten we toch in de wat minder zachte lucht. Het wordt een graad of 16. En daarbij valt er vooral in de ochtend in het midden en zuiden af en toe regen. In de loop van de middag wordt het minder nat. Het noorden heeft wel een meest droge dag met wat zon erbij. Maar dus wel inderdaad al wat lagere temperaturen dan we gewend zijn. Want daar gaan we uiteindelijk ook echt naartoe, toch? Daar gaan we naartoe, maar er zit nog één dag tussen waarin het kwik toch weer de weg omhoog weet te vinden. Sterker nog, het wordt gewoon een knetterzachte vrijdag. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden maar liefst. In het zuidoosten vrijdag een beetje zon. In het noordwesten en noorden kan het wat langer regenen, maar wordt het ook wel een tijdje droog voordat het later in de middag van het noordwesten uit stevig gaat doorregenen. Trekt in de nacht naar zaterdag over. Zaterdag overdag trekt dat dan weg. Breekt de zon af en toe door en wat buien. Maar zaterdag is het dan een graad of 16. En dat is dan al wat aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Zondag, schrik niet, 12 graden slechts. Wow. Maar wel wat zon en een paar vriendelijke buien. Dankjewel, Marco. Dennis Mooi, hoe gaat het met de avondspits? Nou, de meeste files staan in Zuid-Holland en in Brabant. 450 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is niet drukker dan gebruikelijk op de woensdag. Deze wegen heb je nu het meest op onthoud. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de keteltunnel 6 kilometer. 25 minuten extra kost je dat. De A12 richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer. En ook 25 minuten extra reistijd. A27 van Utrecht naar Gorkum. Doe je er ook bijna een half uur langer over. Tussen Hagestein en Noorderloos. En de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de A9 en Hoofddorp 4 kilometer en 40 minuten vertraging. Ster. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3000 extra inruilwaarde. €3000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je video's van onze docenten die lesstof aan jou uitleggen. Of oefen met onze oefentoetsen die volledig aansluiten op jouw schoolboeken. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Vanavond in Oogappels. Door de manier waarop je leeft geef je een belangrijk voorbeeld. Nee. Niemand heeft jou gevraagd om dit te doen. Als ik dat niet had gedaan, had hij nou in een verzorgingstehuis gemoet, hè? Gaat gewoon doen volgens mij. Ja. Hoe heb ik liefde op je? En volgens mij weet je dat heel goed. Oogappels. Vanavond om 8:55 bij BNNVARA op NPO 1. Nu, bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis, nu in Museum Gouda. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Koninklijke kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Het is een gruwelijk verhaal dat rondgaat op sociale media. Hamas zou bij een van de aanvallen op een kibbutz in Israël baby's hebben onthoofd. Daar is geen bewijs voor. Toch blijven er berichten over rondgaan. De Europese Commissie heeft X, het voormalige Twitter, opgeroepen om harder op te treden tegen al het nepnieuws over Israël en Hamas op sociale media. Daar ga ik over praten met Marieke Kuipers van Nieuwscheckers, een fact-check-initiatief van de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gruwelijke verhaal van die baby's, hè? Hoe ontstaat dat nou? Is dat bekend? Ja, dat is ook. Eigenlijk zijn dat verschillende stukjes van verhalen die zijn samengevoegd tot één heel gruwelijk verhaal. Namelijk dat er 20 baby's zouden zijn onthoofd. Dat is eigenlijk het specifieke verhaal. En dat is begonnen ergens bij een Israëlische nieuwszender, een verslaggeefster die daar ter plekke was bij de kibbutz waar wel degelijk echt mensen zijn vermoord. Waarschijnlijk ook wel kinderen. Alleen is het dus lastig voor journalisten om van daarbuiten eigenlijk te checken wat daarvan klopt. Maar hiervan is dus eigenlijk gemaakt al snel op Twitter en door andere accounts die daarmee aan de haal gingen, dat het dus om 20 onthoofde baby's zou gaan. En daar is nog geen goed bewijs van. Wil niet zeggen dat het niet klopt, maar het is nog niet bewezen. En het is ook ontkend, toch? Daarna? Ja, daarna is het dus inderdaad, zijn er verschillende berichten naar buiten gekomen dat het Israëlische leger, die daarna gevraagd is, zeggen dat ze dit niet kunnen bevestigen. Nee. Zijn er nog meer nepverhalen die sinds de oorlog is uitgebroken nu hardnekkig rondgaan? Er zijn eigenlijk een paar dingen die je ook zag toen de oorlog in Oekraïne begon. Namelijk oude beelden van oudere conflicten, bijvoorbeeld in Syrië. Die worden gedeeld alsof ze van nu zijn. Ook beelden van een game, Arma 3 is dat. Dat is een game die eigenlijk hele realistische beelden van oorlog heeft. En die werd toen ook al gebruikt bij de oorlog in Oekraïne. En nu ook worden daar weer beelden van gedeeld. Komt steeds weer terug. En dan voornamelijk op X, toch? Kun je zeggen dat dat het platform is waar het meeste nepnieuws rondgaat? Ja, ik denk wel dat het een van de plekken is waar het nu het meest vrij rond kan gaan en de meeste mensen kan bereiken. Want het gaat natuurlijk op alle platforms rond, maar op Twitter zijn de barrières erg laag. Ja, en gebeurt dat nu meer nu het X heet dan toen het nog Twitter was? Ja, ik zeg nog Twitter, maar het is inderdaad X nu. Ja, zeker. En daar zijn ook verschillende onderzoeken naar gedaan, waaruit dat ook gewoon blijkt. Cijfermatig. Want Elon Musk heeft eigenlijk sinds hij dat de baas van X, heeft eigenlijk allerlei veranderingen doorgevoerd die het veel makkelijker maken om desinformatie te verspreiden en daarmee veel mensen te bereiken. Zoals de blauwe vinkjes, die vroeger alleen voor mensen waren die officieel geverifieerd werden en die je nu gewoon kan kopen. En gebeurt het ook meer specifiek bij dit conflict? Ja, ik denk het wel, omdat dit natuurlijk zo groot is. Zoveel persoonlijke betekenis heeft voor veel mensen. Veel mensen voelen zich betrokken. En er zijn ook heel veel gruwelijke beelden die rondgaan. Dat roept gewoon heel veel emoties op bij mensen. En waar die emoties er zijn en waar ook die enorme behoefte aan informatie is, omdat dit eigenlijk net begonnen is allemaal, daar kunnen mensen inspringen die ook valse informatie delen. Ja, als je die twee factoren dus bij elkaar hebt. En nu heeft dus de Europese Commissie tegen Musk gezegd een oproep gedaan van probeer daar wat tegen te doen tegen dat nepnieuws. Ja, is hij daar gevoelig voor, denk je? Het is goed dat ze die oproep doen, maar nee, hij is daar helemaal niet gevoelig voor. Tenminste, tot nu toe is dat niet gebleken. Het is ook niet de eerste keer dat ze hem eigenlijk hebben op de vingers hebben getikt van hey, Er is er is regelgeving, de DSA, de Digital Services Act in Europa. En hou je daaraan of er gaan dingen gebeuren. Je gaat gestraft worden. Maar op Twitter heeft hij daar heel erg laconiek op gereageerd. Op die open brief van Thierry Breton, van de eurocommissaris. Ja, dus daar hoeven we niet te veel van verwachten. Wat kunnen mensen die nu hiernaar zitten te luisteren en die informatie willen over dit conflict. En zeker willen weten dat het klopt. Ja, wat kunnen die doen? Nou, ik denk heel goed opletten waar ze eigenlijk heel erg zelf op aanslaan. En wat hen eigenlijk emotioneel maakt. Of waar ze waar misschien de normale kritische denkkracht die we hebben wordt overreden door heftige beelden of heftig nieuws. Om daar extra op te letten eigenlijk. En extra goed je best te doen om te checken waar het vandaan komt, wie het heeft gedeeld. En vooral ook te kijken of grote betrouwbare nieuwsbronnen daar ook al meer informatie over hebben. En het liefst ook meerdere. Ja, zou je mensen ook afraden om dan X te gebruiken? Het is een eigen keuze, maar ik zou het in ieder geval niet gebruiken om erachter te komen wat er nou speelt in deze oorlog. Nee. Dank voor de uitleg. Marieke Kuipers van Nieuwscheckers. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanwege de klimaatverandering zou het goed zijn als we minder gaan vliegen. En dus moet vliegen duurder worden. Daar zijn veel politieke partijen het over eens in hun verkiezingsprogramma. Maar hoe moet je vliegen dan ontmoedigen? Daar zijn verschillende ideeën over, ziet politiek verslaggever Ewout Kiviet. Er zijn natuurlijk partijen en politici die helemaal niets willen weten van het verder belasten van vliegen, zoals Wilders van de PVV. Ja, een slechte maatregel die de gewone man gewoon pakt. En dat moeten we gewoon niet doen, dus afblijven. Maar de meeste partijen willen vliegen wel duurder maken, omdat ook de luchtvaart zijn aandeel moet leveren in het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Van VVD en CDA tot Volt en Bijeen en alle partijen ertussen, ze zijn het hierover eens. Volgens de VVD kan dat het beste door Europees een belasting op kerosine in te voeren, zegt Silvio Erkens van die partij. Nederland is geen eiland, dus je kunt niet als Nederland alleen zo'n kerosinebelasting invoeren. Dat betekent dat heel veel mensen gewoon gaan vliegen in Düsseldorf, Brussel, of als je vluchten kwijtraakt in Londen. Dus dat moet je gezamenlijk oppakken, maar een Europese kerosinebelasting lijkt ons wel rechtvaardig. Waarom? Omdat het vrij gek is dat mensen die gaan tanken met hun auto aan de pomp wel accijns betalen. Maar dat als je gaat vliegen dat er geen belasting op is. Dus daar wordt de prijs van de vervuiling niet meegenomen. En dat zou dus wel moeten, vindt Erkens. Zo'n kerosinebelasting heeft meteen een flink effect op de prijs, zegt onderzoeker Stefan Grebe van CE Delft. Stel je doet een belasting van 50 cent per liter kerosine, dan kun je bij wijze van spreken zeggen dat vliegtickets 15% ongeveer duurder worden. 15% duurder? Ja, ongeveer 15%. Maar naast een belasting op kerosine vinden D66, ChristenUnie en Volt dat juist langere vluchten duurder moeten worden, omdat die voor de meeste vervuiling zorgen. Volgens onderzoeker Grebe levert dit inderdaad wel de meeste klimaatwinst op. 20% van de intercontinentale vluchten, dat is 80% van de uitstoot. Dus daar zit het gewoon echt de grote potentie om het te besparen. U zegt als je echt een goede klimaatmaatregel moet nemen, dan heeft dit het meeste effect. Klopt, dan moet je vooral de intercontinentale vluchten reduceren. En dat gaat met een afstandsafhankelijke vliegbelasting. Yeah, two is next one. Departure two. Maar wat vindt de gewone passagier vakantieganger op Schiphol ervan als hij straks misschien wel honderden euro's meer moet gaan betalen voor zijn ticket? Ligt eraan hoeveel. Ze willen het is niet erg om het iets duurder te maken, maar het moet wel betaalbaar blijven iedereen. Nou, heel goed. Het is nu veel te goedkoop. En het is heel slecht voor het milieu. Wat ik zou zeggen is voor het aantal keer wat je vliegt. Je hebt bijvoorbeeld mensen die gaan voor echt, bijvoorbeeld voor Parijs, dat je de Thalys kan pakken. Pakken die al het vliegtuig, die vliegen echt wel een aantal keer per jaar. Ik denk dat je het op die manier moet aanpakken. Dus hoe vaker je vliegt, dat het bijvoorbeeld op je digitale ID wordt geregistreerd. En dit idee van deze passagier op Schiphol staat ook in het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks, de ChristenUnie en de SP. Hoe vaker je vliegt, hoe duurder het wordt. Een zogenaamde veelvliegersbelasting. Lilian Marijnissen van de SP legt uit waarom dit juist een goed idee is. 8% van de mensen is verantwoordelijk voor 40%, dus bijna de helft van het aantal vluchten. Dus wij vinden het niet eerlijk om de vliegbelasting voor mensen nog verder te verhogen, waardoor gewoon de prijs van het ticket als jij naar Mallorca of naar Creta of zo op vakantie gaat met je gezin, dat willen wij niet verder verhogen. Maar wel die 8% die dus verantwoordelijk is voor zo'n groot deel van het aantal vluchten, nou die kan wat ons betreft echt wel meer betalen. Volgens Marijnissen wordt klimaatbeleid juist met deze maatregel eerlijker. Klimaatbeleid zal rechtvaardig zijn of het zal niet zijn. Dat denk ik echt. Het is namelijk ook niet effectief om mensen die nauwelijks echt bijdragen aan de vervuiling, om die extra te laten betalen. Het is daarnaast ook oneerlijk. Het is veel eerlijker en veel effectiever in dit geval als je de veelvliegers aanpakt. Er zijn dus veel verschillende smaken. Maar de kans dat vliegen duurder gaat worden na de komende verkiezingen is best groot. En dat gaat volgens onderzoeker Grebe echt effect hebben op het aantal vluchten en dus ook op de milieuvervuiling. Voordat de low-cost carriers kwamen, bedacht niemand een weekendje naar Barcelona te gaan, terwijl dat tegenwoordig het normaalste van de wereld is. Dus als die prijzen weer omhoog gaan, dan zal het minder normaal worden. En dan moet je misschien weer met de trein naar Brussel of naar Londen. Precies, dus dan gaan we gewoon meer met de trein, maar we gaan ook vooral kortere afstanden vliegen. Zeg maar, het vliegtuig en de goedkope ticketprijzen maken het pas mogelijk dat we overwegen zo'n lange afstand te reizen. In plaats van een weekend Istanbul doen we dan misschien een weekend Parijs. Een verslag was dat van Ewout Kiewiet. Dit is mooi. Hoe gaat het met de files? Nou, het gaat de goede kant op. De daling zet door. De 380 kilometer file is het nog. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A27. Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Sportnieuws dan. De winterspelen van 2030 gaan definitief niet naar Sapporo in Japan. Het land heeft zijn bid voor de organisatie van de winterspelen ingetrokken. De stad krijgt weinig steun van de burgers vanwege de vermeende omkoopschandalen rond de zomerspelen van 2021 in Tokio. Ze zouden het vertrouwen verloren zijn door de corruptiezaken rond die spelen. Madis Mikkels en Gerben Thijssen mogen van hun wielerploeg Intermarché Circus Wanty niet starten in de Tour van Guangxi. De reden is een filmpje dat de twee renners op social media hebben gezet. Daarbij maakte Mikkels een racistisch gebaar. Hij maakte van zijn ogen twee spleetogen. Vrijdag staat het Nederlands elftal in de EK-kwalificatie tegenover Frankrijk. En dat terwijl veel oranje mannen niet in actie kunnen komen door veel blessureleed in de ploeg. Maar gelukkig is Denzel Dumfries, de grote man in de vorige twee interlands, er wel bij. Natuurlijk, feit is dat we heel veel geblesseerden hebben. En ja, dat is natuurlijk wel een smetje. Maar goed, twee belangrijke wedstrijden. En ja, we gaan er vol voor. Last night, I woke up into daylight. De nieuwe single, want jawel, ze zijn weer bij elkaar. Kane met What Are You Waiting For? Wereldvoetbalbond FIFA besloot vorige week om Russische jeugdteams weer toe te laten in de internationale competities. Maar bij de UEFA, de Europese voetbalbond, is datzelfde besluit juist weer teruggedraaid. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne worden alle Russische teams geweerd, ook de jeugdteams dus. Paul Reef is sporthistoricus aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. De UEFA liet dus als eerste voetbalbond wel weer jeugdteams toe. Maar waarom zijn ze hier dan op teruggekomen? Eigenlijk onder druk van 12 van hun lidbonden. Dus ongeveer 2 weken geleden, 26 september, besloot de UEFA om het toch toe te laten. En 2 weken later is daar dusdanig veel protest tegen van 12 lidbonden dat de UEFA eigenlijk gedwongen is om daarop terug te komen. Ja, dus die landen hebben wel voor de duidelijkheid eerst voorgestemd, toch? Dat is een beetje onduidelijk. Bijvoorbeeld de KNVB laat ook niet precies weten hoe deze heeft gestemd. Maar van sommige landen die nu dreigen met een boycott als Rusland aan zo'n toernooi meedoet, zoals Zweden of Denemarken, weten we dat ze eerst wel voor hebben gestemd. Ja, en hoe kan het dan dat bijvoorbeeld Zweden, want dat heeft ook nog een staartje gekregen, komen we zo wel op, dat ze dus eerst voor hebben gestemd en daarna dat misging? Nou, de officiële lezing die ook bijvoorbeeld de Noorse voorzitter heeft gegeven is dat de UEFA vlak voor het overleg in Cyprus dit op de agenda heeft gezet en dat iedereen zich een beetje overrompeld voelde van wat moeten we hier nou precies mee doen? En dat er geen officieel standpunt was en ook geen tijd voor ruggespraak met de eigen lidbonden. Maar nogmaals, ja, dat weten we ook niet helemaal geheel zeker, maar daar lijkt het wel op. Ja, want de voorzitter van Zweden die is inmiddels opgestapt, toch? Ja, die is gedwongen af te treden. Eigenlijk onder druk ook van de politiek en maatschappelijke druk. Ook omdat Zweden volgend jaar het Europees kampioenschap voor vrouwen onder de 17 organiseert. En dat al duidelijk was van, nou, dat gaan we niet doen als Rusland mee mag doen. Dus dat was nogal een stevig dreigement, zeg maar. Ja, en hij heeft voorgestemd, dus hij is gedwongen af te treden. Ja. Waarom is het ene land voor en het andere land tegen? Heeft denk ik eigenlijk met 2 dingen te maken. In de eerste plaats, de landen die hier nu dreigen met een boycott, dat zijn Scandinavische landen en bonden van de Britse eilanden. Die zijn doorgaans ook iets progressiever als het gaat over het mengen van sport en politiek. En anderzijds zie je ook dat hier een paar Oost-Europese landen en ook uit de Baltische staten hebben gedreigd met sancties. En dan zie je echt dat zij samen met Scandinavische en Britse landen ja ook het felst zijn tegen Rusland. En wat opvalt is dat bijvoorbeeld België, Nederland of Duitsland zich hier niet echt in hebben gemengd. Nee, want wij hebben dus de KNVB om een reactie gevraagd. Ze wilden niet hier op de radio reageren. De KNVB noemt het in de huidige omstandigheden een verstandig besluit om geen Russische teams toe te laten. En ze willen dus ook inderdaad niet zeggen wat ze hebben gestemd. Ja, is voor u duidelijk wat de KNVB wil? Wat de KNVB vooral wil, denk ik, is niet voor oplopen in hier een politiek besluit innemen. En eigenlijk, mijn indruk is dat ze hier vooral de lijn willen volgen. En ze hebben ook niet gedreigd met bijvoorbeeld een boycott mocht Rusland eventueel meedoen. Dat is eigenlijk mijn indruk. Ja, want wat ik ook wel bijzonder vind, is dat het is hier in Nederland er helemaal niet over gegaan. Nee, en dat is wel een verschil. Bijvoorbeeld in Duitsland is wel echt, en ook in Denemarken en Zweden is echt een discussie geweest van, onze bond heeft hiervoor gestemd. En heeft het kabinet zich uitgesproken, goed, onze regering is nu weliswaar demissionair. Maar het is toch wel opmerkelijk, ook gezien het maatschappelijk sentiment hier, dat de KNVB zich daar niet echt over wil uitspreken. Zoals ze eerder wel deden over bijvoorbeeld mensenrechten in Qatar of racisme in het voetbal. Ja. De UEFA is dus nu teruggekomen op het besluit. Verwacht u dat de FIFA nu ook weer hierop terug gaat komen? Ik denk dat de FIFA wel verbaasd is dat het is gebeurd. Toen bijvoorbeeld 2,5 jaar geleden in februari 2022 besloten de FIFA en UEFA samen om Russische teams eigenlijk tegen te houden. En nu is misschien ook de FIFA hiertoe gedwongen. Het enige verschil is dat mondiaal de laatste tijd de panelen een beetje aan het schuiven zijn, dat sommige internationale sportbonden Rusland wel weer willen toelaten. En de FIFA is niet de UEFA. De UEFA is wel een heel invloedrijke bond. Maar het is nog niet zomaar gezegd dat de FIFA nu ook gaat buigen hiervoor. Nee. En hoe verrassend is het nou dat dan 1,5 jaar na het begin van de oorlog deze discussie weer opleidt? Ja, dat is niet zo heel erg verrassend. In de eerste plaats, omdat toen die sancties direct werden afgekondigd in de eerste dagen na het begin van de oorlog, er ook geen duidelijke exit-strategie was van als de oorlog stopt of bij wat voor verdrag. Dus dat was van begin aan. Er zat geen einddatum aan, zeg maar. Het was gewoon een boycott voor onbepaalde tijd. Het was eigenlijk heel impliciet. En wat je ook duidelijk ziet, dat die boycott is eigenlijk opgelegd vanuit westerse landen en vanuit westerse politieke en maatschappelijke druk. En kwam niet per se voort uit een soort van mondiale consensus. En nu zie je, ook vanwege geopolitieke belangen, dat alleen een aantal westerse landen echt harde sancties tegen Rusland steunen. En dat heel veel internationale sportbonden gedwongen zijn om een soort van modus vivendi te vinden. En heel veel andere landen vinden de opstelling van westerse staten hierin redelijk hypocriet. Want bij iedere conflicten, bijvoorbeeld Israël en mensenrechten schendingen of ook Amerikaanse invasies, is dit nooit gedaan en ze willen liever geen precedentwerking hiervoor. Dus dat maakt het allemaal een penibele situatie. Want dan krijg je dit bij allerlei andere conflicten ook. Ja, die vrees bestaat eigenlijk. En de internationale sportbond proberen zich daar nu een weg uit te vinden. Bijvoorbeeld individuele atleten die zich niet voor de oorlog hebben uitgesproken, toch mogelijk toe te laten. Maar ja, bij een teamsport is dat wat lastiger. Ja. En Oekraïne is natuurlijk heel erg opgebrand dat de boycott blijft bestaan. Dat is wel logisch, toch? Ja, en ik denk ook zeker om twee redenen. In de eerste plaats omdat het gewoon een heel groot symbolisch effect heeft, dat Rusland hier echt van wordt uitgesloten. En ik denk ook dat men in Oekraïne heel goed ziet dat Rusland vrij massaal inzet op een soort van prestigepolitiek via sport, het houden van grote sportevenementen om eigenlijk de soft power van Rusland naar buiten uit te stralen en ook als instrument voor nationalisme in eigen land. En de waarde die Rusland hieraan hecht, dat blijkt ook wel uit alle geitenpaadjes die het Kremlin probeert te zoeken om toch mee te doen aan dit soort toernooien. Ja, tot slot, hoe eindigen boycotts in de sport normaal gesproken? Is daar iets over te zeggen? Ja, bij deze boycotts heb je eigenlijk twee precedenten. De uitsluiting van Servië tijdens Joegoslavische oorlogen. Daar was echt consensus over, ook vanuit de VN. Ja. En ook Zuid-Afrika aan de tijden van apartheid. En dat eindigde eigenlijk toen apartheid eindigde of de Joegoslavische oorlogen. Hierbij ontbreekt eigenlijk die mondiale consensus. Dus de kans is heel groot dat we het einde van de oorlog niet halen in de meeste sporten. Dank. Paul Reef, sporthistoricus aan de Radboud Universiteit. NPO Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 20:30 en 21:30. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Bondmuseum in Tilburg. Tickets via de bond.nl. De beste private bank van Nederland? Vraag het onze cliënten. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Het is wonderbaarlijk, het uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken, dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan. De Broeders van Rossum. Vanavond om 20:30 op NPO 2. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Call. Niet alleen tussen Israël en Hamas zijn de gevechten opgeleid. Ook in het grensgebied tussen Israël en Libanon is het onrustig. Verslaggever Sander van Hoorn was vandaag aan de ene kant van de grens in Noord-Israël. En correspondent Daisy Moore aan de andere kant in Zuid-Libanon. Meer over de situatie in Israël nu in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Premier Netanyahu heeft een noodregering gevormd, samen met oppositieleider Benny Gantz. Het gaat om een zogenaamde regering van nationale eenheid, vertelt correspondent Nasra Habiballa. Dat houdt eigenlijk in een regering met een brede coalitie van politieke partijen. Dus ook partijen die nu in de oppositie zitten. Het idee is dat er zo efficiënt kan worden samengewerkt. En de focus van deze noodregering die ligt dus echt volledig op de oorlog. Er wordt bijvoorbeeld ook een speciaal oorlogskabinet gevormd. En in dat oorlogskabinet komen in elk geval premier Netanyahu en de huidige minister van Defensie en oppositieleider Gantz. De verwachting is dat de noodregering in Israël vanavond wordt beëdigd. In de Gazastrook is er stroom uitgevallen. De laatste elektriciteitscentrale in het gebied die nog werkte zit zonder brandstof. Israël heeft voor de Gazastrook een blokkade ingesteld voor brandstof, water en voedsel. Ziekenhuizen draaien nu op noodaggregaten. Die hebben nog voor enkele dagen brandstof. Door het geweld in Gaza zijn bijna 250.000 mensen hun huizen ontvlucht, melden de Verenigde Naties. Vanwege de bombardementen zoeken veel mensen bescherming in schoolgebouwen. In de Gazastrook wonen zo'n 2.000.000 mensen. Volgens het Gezondheidsministerie in Gaza zijn bij Israëlische aanvallen tot nu toe 5.055 Palestijnen om het leven gekomen. Ruim 5.000 mensen raakten gewond. In de Gazastrook zijn ook 9 medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen bij Israëlische bombardementen. Ook 30 scholieren werden gedood. En verder meldt de Palestijnse Rode Halve Maan dat 4 medische hulpverleners van de organisatie in de Gazastrook zijn omgekomen. Dat zou zijn gebeurd toen 2 ambulances werden getroffen door Israëlische aanvallen. In Rotterdam-Zuid zijn bijna 3000 woningen verzakt. Dat zijn huizen van bijna 100 jaar oud zonder heipalen. Bewoners hebben lekkage, scheve vloeren en scheurende muren. Rotterdam wil de problemen snel aanpakken, dus huiseigenaren moeten nu beslissen, slopen of repareren. Het treinverkeer tussen Bokstel en Den Bosch ligt stil. Een vrachtwagen heeft bij een spoorwegovergang in Vught een deel van de bovenleiding meegetrokken. ProRail werkt de hele nacht door om de schade te herstellen en hoopt dat de eerste treinen morgenochtend weer kunnen rijden. CVSN, het meldpunt voor veilige sport, mag geen namen meer registreren van mensen die worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het registreren van persoonsgegevens in dat systeem was onrechtmatig, zegt sportminister Helder. Het gaat om gegevens van honderden mensen. En Slowakije krijgt een pro-Russische premier. Robert Fico, die 2 weken geleden de verkiezingen won, heeft een coalitie gevormd met 2 andere partijen. 1 daarvan is ook pro-Russisch, de andere niet. In verschillende Europese landen zijn de autoriteiten extra alert op onrust en opruiing vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Frankrijk zijn sinds zaterdag meer dan 15 mensen gearresteerd wegens antisemitisme. Volgens correspondent Frank Renaud wordt er hard opgetreden. 3 mensen met een buitenlands paspoort in Frankrijk die zich schuldig maakten aan antisemitisme, die zijn het land uitgezet de afgelopen dagen. Zo'n 500 Joodse scholen en synagogen die krijgen extra bewaking deze dagen. En er zijn ook verschillende pro-Palestina demonstraties verboden door de Franse autoriteiten, onder andere in Marseille, Lyon en ook Parijs. Ook Duitsland zegt dat er hard wordt opgetreden tegen aanhangers van Hamas en verbiedt bijeenkomsten. Tunesië heeft tientallen miljoenen euro's uit Brussel teruggestort. Het geld was onderdeel van de Tunesië-deal, de afspraak om migranten die over zee naar Europa willen tegen te houden. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de migratieonderhandelingen tussen Tunesië en de EU. In Vlissingen worden 2 ondergrondse bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gesloopt. De schuilkelders werden eerder dit jaar per toeval ontdekt onder een bouwkavel. Uit onderzoek bleek dat de bunkers werden gebruikt als verzamelplaats voor gewonde Duitse militairen. Ze waren onderdeel van een hospitaalbunkercomplex. Volgens de gemeente Vlissingen zijn de schuilkelders redelijk zeldzaam, meldt Omroep Zeeland. Maar de staat van de bunkers is slecht en daarom is besloten om ze te slopen. En het weer. Van het noordwesten uit regen. Blijft vanavond nat bij een graad of 15. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. In het noorden schijnt af en toe zon. En het wordt zo'n 16 graden. Jan, dankjewel. Dennis, mooi. Heb je nog goed nieuws voor de automobilisten die vaststaan? Zeker, want de files worden korter. Er staat nog slechts, tussen aanhalingstekens, 175 kilometer file. Maar op een aantal wegen staat het wel goed vast. Op de A27 bijvoorbeeld, van Almere naar Utrecht. Tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes staat 6 kilometer door een ongeluk. De vertraging is 3 kwartier. Je kan het beste omrijden via Muiden over de A6 en de A1. De andere kant op, richting Almere. De kijkersfile tussen Beeldhoven en Huizen, 12 kilometer. Je doet er 25 minuten langer over. En op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam nog een kwartier extra. Ster. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Nu bij Jumbo. Heinz 220 milliliter of Wijco 120 gram, 1 euro. 3 pakken Pampers voor 25 euro. En Glorix toiletblokken, nu voor een eurotje. En dat voor die prijs. Jumbo. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof. Garage voor alle merken. NPO Radio 1. NOS-NTR. In Zuid-Libanon, aan de grens met Israël, zijn er beschietingen over en weer tussen de Hezbollah-beweging en het Israëlische leger. Wij, onschuldige en vreedzame burgers, worden hier zomaar bestookt. We moesten schuilen, zegt deze Libanese inwoner van een grensdorp. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Naast aanvallen over en weer van het Israëlische leger en Hamas in Gaza en Israël, is er dus ook militaire activiteit aan de grens van Israël en Libanon. Daar is Hezbollah, bondgenoot van Hamas, actief. Hezbollah beschiet Israël vanuit Libanon en Israël voert er tegenacties uit. Aan die grens, in de plaats Metula, maakte verslaggever Sander van Hoorn deze reportage. Matosta. Trichim ochel bari. Imaava. Male ochel betov lorakese konim. Deze vrouwen die komen eten brengen voor de soldaten die de wacht houden bij en in Metula. En ja, tuurlijk maak ik me zorgen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar in heel Israël, zegt ze, zie je dat mensen elkaar steunen en het leger steunen. En ze heeft nu dingen voor ze gekookt. En de soldaten vragen al of ze morgen weer terugkomen. Ja, op advies van de militairen. Bij de ingang van Metula doen we ons kogelvrij vest aan. Israëlische humor, dan kan ik je herkennen. Maar ook ja, aan de andere kant van de heuvels in Metula, dat is Libanon. Hier is dus op het moment dat er een aanval van Hezbollah over land komt, dan kunnen ze hier komen. Maar ook de raketten. Ja, als je hier het luchtalarm hoort, dan ben je eigenlijk al wel te laat. Dus laten we dat advies, hadden we bedacht, maar even opvolgen. I assume that probably 70-80% of the citizens here already. De man die hier nog woont, die vertelt dat 30% van de mensen hier nog zijn, komen hun huis niet uit. 70% is dus weg. Things that no one controlling anything. That's the problem. Hij zegt, ja, het is wachten tot een van de twee hier wat geks doet. Een van de twee gekken. En dan bedoelt hij dus zowel Hezbollah als Israël. Want dat is natuurlijk het probleem hier. Er worden over en weer beschietingen uitgevoerd. Als je dat bij elkaar zo afmeet dat de ander niet weer harder terug hoeft te slaan, dan kun je het op die manier beteugelen. Alleen het risico is dat er fouten worden gemaakt, inschattingsfouten. Of dat er fouten worden gemaakt waarbij er toch aan de ene of de andere kant meer mensen om het leven komen dan je misschien bedoelde, waardoor de andere kant weer harder terug moet slaan, waardoor jij weer terug moet slaan, et cetera, et cetera. Het kan zomaar, om maar eens een nieuwe Nederlandse term te verzinnen, uit de hand escaleren. Terwijl die twee vrouwen doorrijden de heuvel op richting de voorposten van het leger. Aan de kapel. Hoe gaat het dan? Wat doen we nou jullie? Wij komen hier voor de NOS om. Ik ben daar Friesland gewoond, Leeuwarden. But let's switch to English, please, because we do not afraid. We never afraid, of course, but we don't want to escalate because we used to live in peace. We zijn een stukje verder het dorp ingereden. Ook hij blijft hier wonen. Woont hier nog maar 1,5 jaar. Hij zegt van ja, als dit je huis is, dan blijf je. Bovendien, ik voel me beschermd. We hebben dit al vaker meegemaakt. En het Israëlisch leger, zegt hij, zal ons beschermen. En het is wel heel jammer wat er gebeurt allemaal. Want wij willen geen oorlog. We willen niemand kwaad doen, zegt de man. We willen gewoon vredig leven. But in the same time we do also want to have some security for the next 50 years. You know what I'm saying? Dat is het nu nog wel, op het moment dat we tussen de huizen doorkijken en op de volgende heuvel Libanon zien liggen, Libanese huizen. Op sommige plekken zit er een muur tussen, op sommige plekken alleen maar een hek. Eigenlijk een beetje zoals Gaza. En je vraagt je nu toch af hoe bestendig die verdedigingslinie is. If you can to live, it's very well. In deze auto zitten 4 mensen, wat ouder, en een hondje. En zij zeggen van ja, je bent gek als je niet met je kinderen nu kunt weggaan. Als je het nodig hebt, als het Israëlisch leger ons de opdracht geeft, dan is het misschien te laat. But I hope they are afraid. They saw so many tanks in the army. I'm sure that we are safe. Ik denk dat Hezbollah ook wel bang is, zegt de vrouw achter in de auto. Ze zien al die tanks hier staan, al die militairen in Metula, toch gaat ze weg. Ze rijdt richting dat gele hek. Maar, zegt ze, ik denk dat ik met 2 dagen weer terug ben. Verslaggever Sander van Hoorn uit Noord-Israël. En aan de andere kant van de grens, in Zuid-Libanon, was vandaag onze Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Daisy, ja, hoe is de situatie daar in het zuiden? Wat hoef je daar aan? Nou, die situatie is ook heel gespannen. Veel mensen zijn vertrokken uit het gebied. We krijgen nu ook net mediaberichten dat er vanuit Zuid-Libanon projectielen Israël binnen zijn gevlogen. Het is niet helemaal duidelijk. Gaat het om drones, onbemande vliegtuigjes? Er werd ook gesproken over paragliders die vanuit Zuid-Libanon Israël in zouden zijn gevlogen. Het is nog allemaal niet helemaal duidelijk. Maar ja, wat wel duidelijk was vandaag is dat die situatie daar heel erg gespannen is. Ja, en die vrouw die we net hoorden in de reportage zei, nou, ik denk dat van dit machtsvertoon Hezbollah wel bang wordt. Maar daar merk jij in ieder geval daar dus even op dit moment niks van. Nou, dat is niet iets wat Hezbollah-aanhangers zomaar zouden zeggen. Nee. Die mensen die ik gesproken heb, die waren heel vastberaden. Ze zeggen, wij hebben al zoveel oorlogen meegemaakt. We hebben al zoveel meegemaakt. Wij vertrekken niet. Dat zijn dus de mensen die gebleven zijn. Maar goed, je zal nooit weten hoe dat de komende dagen gaat lopen. En dat werd ook wel heel duidelijk. Dat het nog heel onduidelijk is voor de mensen daar. Ja, en kun je dan zeggen ja, dat dit gebied waar jij was vandaag, tussen het grensgebied Libanon-Israël, dat dan ook echt een nieuw front aan het worden is? Nou ja, dat is natuurlijk wel waar we de afgelopen dagen het steeds over hebben. En gaat dit verder escaleren? Gaat dit uit de hand escaleren, zoals Sander net zei? Het komt wel steeds dichterbij. Hè? We zagen natuurlijk vanochtend een aanval. Dat was een revenge-aanval voor de 3 Hezbollah-strijders die maandag om het leven zijn gekomen. Dat hebben ze nu gedaan. In eerste instantie leek het alsof de bereidheid er niet lijkt te zijn om het steeds verder te laten gaan. Maar als we nu horen over die drones of onbemande vliegtuigjes die de grens overgaan vanuit deze kant, dan moet je je wel afvragen, hè, waar zijn we nu beland? Ja, en wat betekent dat voor de regio? Nou, als dit front eenmaal verder gaat escaleren, Hezbollah natuurlijk met steun van Iran, dan wordt dit alleen maar alsmaar groter. En dan bestaat natuurlijk de kans dat het verder regionaal ook zal gaan escaleren. Dankjewel, Daisy Moore vanuit Zuid-Libanon. Dit is mooi. Hoe gaat het op de weg? Er staat nog 110 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A27. Van Almere naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Almere Haven en knooppunt Eemnes doe je er 25 minuten langer over. Je kan beter omrijden via de A6 en de A1. Nederland heeft inmiddels ruim 2 miljard euro aan militaire steun gegeven aan Oekraïne. Dat staat in de laatste update van minister Ollongren van Defensie aan de Tweede Kamer. De afgelopen weken stuurde de regering onder meer drones, vrachtwagens, munitie en ontmijningsuitrusting. En ook kocht Nederland 15 Tsjechische tanks voor Oekraïne. Let's go. Again and Again van Tessa Rose Jackson. Is er nog wel vraag? Komen de spullen goed aan? Krijgen we betaald? Handel drijven met Oekraïne is sinds de Russische inval een stuk lastiger en onzekerder geworden. Om een deel van die risico's weg te nemen heeft het kabinet 60 miljoen euro vrijgemaakt voor exportkredietverzekeringen. Het bedrijf Aircrete in Oldenzaal kan daardoor zijn machines weer naar Oekraïne exporteren. Hoorde verslaggever Matthijs van der Wiel. Het schoonspuiten, controleren en olieën van blinkende stalen onderdelen. Dat is een machine die snijdt de cake, de grote cake die we gieten, in kleine plakjes, wat vervolgens de blokken worden. Bij dit bedrijf in Oldenzaal maken ze machines om cellenbeton te produceren. Cellenbeton is eigenlijk een lichtgewicht beton. Die witte blokken die je kunt zagen. Ja, wij maken hier in Nederland de machines, zodat onze klanten over de hele wereld cellenbeton kunnen maken. Koen van Bochelen, verantwoordelijk voor de techniek. Uw bedrijf had al lang voor de oorlog een fabriek geleverd en gebouwd in Oekraïne. Vlakbij die dam die is opgeblazen. Wat is daarmee gebeurd? Die fabriek die is overgenomen door de Russen. En heel veel van die onderdelen die zijn weggehaald uit de fabriek. De Russen hebben de technologie eruit gehaald. Ja, wij denken dat er heel veel onderdelen, vooral elektronica onderdelen, naar Rusland zijn geëxporteerd. Geëxporteerd? Gestolen? En gestolen, inderdaad. En nu bent u bezig met de machines voor een nieuwe fabriek in Oekraïne. Waar komt die? Ja, die komt vlakbij Lviv. In het westen, relatief veilig. Ja, aan de Poolse grens. Voor de oorlog was daar al een groeiende markt. Dus onzezelfde klant die al een fabriek had in Kakovka, die heeft besloten om daar een nieuwe grote fabriek te bouwen. Hoe kan dat nou? Want de bouw ligt helemaal stil in Oekraïne. Het is oorlog. Ja, dat klopt. Maar onze klant die verwacht dat als die oorlog afgelopen is, dat daar gigantisch snel en heel veel gebouwd moet worden. Dus die wil liever nu al beginnen. Want het duurt een jaar voordat zo'n fabriek staat. En hij wil eigenlijk die tijd een stuk inkorten. Dus zo gauw als het veilig is, moeten we die fabriek zo snel mogelijk installeren. Na de Russische inval kwamen 7 Oekraïners hier naar Oldenzaal om hier te werken. Waaronder Alexander. Hij was de manager van de fabriek bij de Novakakhovka-dam, maar wilde niet voor de Russische bezetter werken. Heeft toen aan Nederlandse collega's gevraagd of hij hier in Nederland aan de slag kon. Heel goed dat de Nederlandse overheid helpt bij deze investering. Ook al wordt er nu amper gebouwd. En nu ligt de bouw stil, maar uiteindelijk gaan we weer bouwen. Thomas Mentik, de financieel directeur. Hoe ging dat voor de oorlog? Leveren aan Oekraïne, zaken doen daar? Voor de oorlog ging dat eigenlijk heel goed. Prachtig land, Oekraïne, waar prachtige economie, waar veel gebouwd werd. En wat maakt het nu zo lastig, behalve dan dat het gevaarlijk is vanwege de luchtaanvallen? Nou, de betalingsrisico's en eigenlijk alle risico's bij elkaar zijn in een oorlogssituatie niet meer te overzien. We weten niet zeker op dit moment of dat we betaald gaan krijgen. En daarom springt de overheid nu in met die exportkredietverzekering. Wat houdt dat in? Wat wordt er verzekerd en hoe? Eigenlijk wordt vooral verzekerd dat de machines die wij maken en klaarmaken om naar Oekraïne te gaan, dat wij daar ons geld voor krijgen. Hoe regelt u dat voor de oorlog, die verzekering? Vaak commercieel. Er zijn commerciële bedrijven die dat doen. Betaalt u gewoon voor? Daar betalen we gewoon voor. En het grootste deel is eigenlijk commercieel risico wat bij onszelf ligt. En zolang die risico's te overzien zijn, willen we die heel graag nemen. Maar in een oorlogssituatie is dat niet te overzien. En nu staat de overheid garant? Nu staat eigenlijk de overheid garant dat in het geval dat er iets met onze klant of met de betaling gebeurt, dat wij als Nederlands bedrijf toch ons geld krijgen. Was die voorbereiding om die fabriek te bouwen daar anders niet doorgegaan? Als deze kredietverzekering nu niet geweest was, dan hadden we nu niet deze activiteiten kunnen doen en klaar kunnen maken om te beginnen in Oekraïne. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op dag 5 van de oorlog tussen Israël en Hamas wordt er nog altijd over en weer geschoten. Hebben we het veel over gehad in deze uitzending. Maar het is wachten op de echte klap die Israël wil uitdelen. Een grondoffensief in de Gazastrook lijkt onvermijdelijk. De vraag is niet of, maar wanneer Israël tot zo'n offensief overgaat. Maakt Hamas daarbij een kans? Tom Simoens is luitenant-kolonel verbonden aan de Belgische Koninklijke Militaire School en geeft ook les in stedelijke oorlogsvoering. Goedenavond. Goedenavond. In hoeverre is Hamas voorbereid op een grondoorlog? Goh, ik denk dat beide partijen daar altijd rekening mee houden met zo'n scenario waarbij Israël de Gazastrook zou kunnen betreden. Ik denk dat dus beide partijen hun plannen hebben klaargemaakt en ook ervaring hebben daarmee. Israël is in 2008, in 2014 nog met vrij grote operaties de Gazastrook binnengedrongen. Dus ze weten waaraan ze toe zijn en ze weten waaraan ze zich kunnen verwachten, net zoals Hamas ook weet wat er hen te wachten staat en ze daar wellicht op voorbereid zijn. We mogen niet vergeten, Hamas heeft een gewapende vleugel van vermoedelijk 30.000 à 40.000 strijders. Dat is meer dan het Belgische leger op dit ogenblik. Hè. En die zullen dus ook wel een staf hebben die zich daarop heeft voorbereid. Ja, en is dat het maximale aantal? Of kunnen er, net als dat het Israëlische leger zich uitbreidt, daar nog meer mensen bij komen? Wellicht, hè. Het gaat dus over, er zijn al nog andere fracties, maar niet zoveel meer aan het werk. En wellicht zal de hele bevolking gemobiliseerd worden in die strijd tegen voor hen de staatsvijand, hè, Israël. Dus Israël, je ziet inderdaad, zoals u terecht aanhaalt, die gaan mobiliseren. Hè. Die gaan zoveel mogelijk soldaten in het veld brengen. Omdat een beetje afhankelijk van de vijand natuurlijk en afhankelijk van het terrein, gaan de handboeken toch uit soms van een verhouding, aanvalsverhouding, die je nodig hebt van 15 eigen manschappen per vijandelijke strijder in stedelijke omgeving. Ik denk in dit geval zal het met minder ook kunnen, omdat het een asymmetrisch conflict is. Het gaat dus eigenlijk over een strijd tussen een regulier Israëlisch leger, een klassiek leger, en een militie, Hamas, die toch vooral beschikken over lichte bewapening. Dus wellicht zal die verhouding eerder 6-1 zijn, maar Israël weet dus heel goed dat ze voldoende mensen moeten klaarhouden, middelen moeten klaarhouden, want dat het een lange, moeilijke strijd wordt, die eigenlijk vereist dat ze met een numerieke meerderheid zijn, met een belangrijke numerieke meerderheid, maar dat zijn ze. Ja, dat zal inderdaad zo zijn. Nu, dat blijft een moeilijke opdracht. Vechten in een stedelijke omgeving betekent onder andere dat je moet rekening houden met de verticaliteit. Dus dat je niet alleen op een gelijkvloerse verdieping wordt gevochten, op straatniveau zeg maar ook in de hoogte. Want er zijn omdat er hoge gebouwen zijn. Met verdiepingen. Ja, en absoluut. Wat een bijkomend probleem is, en dat zal Hamas zeker voorbereid hebben, zijn tunnels. Waarbij je dus een vijand denkt opgeruimd te hebben in gebouw A. En opeens, ja, hij vuurt niet meer. Je denkt hij is weg, maar hij duikt opeens in de rug op. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gezien met ISIS en Al-Qaeda, die dat in Irak hebben gedaan in het begin van de jaren 2000. En ISIS zelfs tot in 2017, bijvoorbeeld in Mosul. Een andere tactiek die Hamas ongetwijfeld zal toepassen, is wat we noemen huggen, knuffelen. Omdat Israël heeft natuurlijk veel stand-off wapens, wapens die op verre afstand kunt gebruiken. En natuurlijk zal Hamas proberen dat Israëlische voordeel teniet te doen door heel dicht tegen de Israëlische troepen aan te schurken, dus te knuffelen zeg maar, zodat de Israëlische vuursteun, of het nu kanonnen, artillerie of helikopters of vliegtuigen zijn, niet kunnen tussen beide komen omdat de kans te groot is dat ze Israëlische troepen zullen raken. Dus urban warfare is eigenlijk een oorlog, manier van oorlogvoering die een beetje op zichzelf staat, waar we gelukkig heel wat historische voorbeelden van hebben en waar Israël ook wel goed voorbereid is. De vraag die ik aan het begin stelde, maakt Hamas een kans? Goh, ik denk op lange termijn niet. Israël heeft de middelen om zo'n conflict te voeren, maar ze kunnen het Israël wel zeer moeilijk maken. Zeker in een stedelijke omgeving heeft de verdediger toch echt wel een tactisch voordeel. Je kan elke kamer uitbouwen tot een valstrik. Je kan er valstrikken leggen, booby traps. Je kunt in feite door een klein gat te maken in een muur waar je enkel de loop van een geweer doorduwt, kan je een vijand onder vuur nemen. Je kan ook gebouwen voorbereiden. Men noemt dat muizengaten, mousehole maken, zodanig dat je vlot van verdieping naar verdieping kunt zonder de trap te moeten gebruiken. En heeft Hamas hier genoeg wapens voor? Ik denk wel dat zij voldoende kleine wapens hebben voor dit soort strijd. Dus ze hebben veel wapens die op korte afstand kunnen werken, van antitankraketten tot gewone AK's, dus gewoon mitrailleurs en zo. Dus dat machinegeweren, dat hebben ze ongetwijfeld voldoende om die strijd heel lastig te maken voor Israël. Natuurlijk, ze hebben geen strijdmacht waarmee ze, ik zeg maar iets, in de woestijn een open strijd met Israël kunnen aangaan. Vandaar dat zij eigenlijk, en we zien dat zowel in de Filipijnen hebben we dat gezien met opstandelingen, als ISIS in Irak, die gaan zich altijd wegsteken in een stedelijke omgeving, omdat ze daar nog enige kans maken. Maar ik denk op lange termijn dat Israël dat met vuurkracht zal compenseren. Wat wil zeggen dat natuurlijk grote stukken van de Gaza-strook, net zoals grote stukken van Mosul, 1 op 4 gebouwen is daar op zijn minst beschadigd geraakt in Mosul. Dat gaat gepaard met grote vernietigingen. Ja. Dank u wel voor dit gesprek, Tom Simoens, luitenant-kolonel, verbonden aan de Belgische Koninklijke Militaire School. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, de Europese Unie is een van de grootste geldschieters van de Palestijnse autoriteit, die weigert afstand te nemen van de Hamas-aanslagen in Israël. Moet dat gevolgen hebben voor Europese subsidies? Daar gaan we over debatteren. Na de hoofdpunten van het nieuws met Christian Bonenbakker. Morgen om 5 uur dan is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Wens u een fijne avond. NPO Radio 1. Vanuit Tel Aviv is een Nederlands defensievliegtuig vertrokken met aan boord ongeveer 200 Nederlanders die weg willen uit Israël. Onder hen zijn groepen studenten en scholieren. Later vanavond landen ze in Eindhoven. Israël krijgt een oorlogskabinet van nationale eenheid. Premier Netanyahu heeft daarover een akkoord bereikt met oppositieleider Benny Gantz. Naast het oorlogskabinet blijft de bestaande regering actief voor alles wat niet met de oorlog te maken heeft. VDL gaat batterijsystemen in elkaar zetten voor BMW. Dat zal gebeuren op het complex van VDL Netcar in Born. Daar worden nu nog minis gebouwd, maar die productie stopt volgend jaar. Tussen Den Bosch en Bokstel rijden vanavond en vannacht geen treinen. Op een spoorwegovergang in Vught heeft een vrachtwagen de bovenleiding kapot getrokken. Hij had op een aanhanger een kraan staan die te hoog bleek te zijn. ProRail werkt de hele nacht door om de schade te herstellen. En het weer. Vanavond op veel plekken regenachtig. Morgen een bewolkte en regenachtige dag. Maar in het noorden droog en af en toe zon. En het wordt zo'n 16 graden. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij. Er staan nog 10 files. De meeste vertraging heb je nog op deze wegen in het midden van het land. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg doet er 10 minuten langer over. En de A27 Utrecht-Breda tussen Everdingen en Werkendam heb je een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Wat als uw huisartsenpost plotseling wordt overgenomen door een commercieel bedrijf en af en toe de dokter niet bereikbaar is? Vorige week wilde ik echt iemand spreken.